التواعد كوي دوي اك موس مو خامني موم مو كوي دوي موس مي يالا دي دوي نو موي بيرم بي موس مي مورا دوي موم موي قبرم بي مو نكون كوم موس موي كو فاس ييني دوي موس مله دي قبر te baye yalla mous bi muy di mune ko mousa di moy ko fekk yalla ci mous bi muy di muy bir bi fa bo xeye diko ci dimbele te mous ma la nga xane mom duko di dar du ci nek al kayf man dana nafsuhu wa amila li ba'd al maut ñangale mu leer la tibal kala serigne salew yalla fi yag ci wër al khalifatu al aam li ta'ifa al muridiyya wax ko ci ben ci waxam yi am solo yoy tabarakallah te diko teunk waaw wax di dikoy teunk waye day am solo lol tabarakallah yalla yalla yok ko wir alquran ya ismi borom suratu yasin aya ñaar fuk ak ñent inni idhan la fi dalalim mubin suma tappe li ngeen di def ay yalla day kon nang sankati bu reul inni man nak dal horne amantu bi rabbikum gemna sen borom bayina fi khirmi ndax bima gana matna jurum ben jurum ñaar fukki at mayor sama gana gi and teeg yeen jurum ñaar fukki at kana ya'kifu ala ibadati al-asnam 70 sana yad'uhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna dirra waaw jurum ñaar fukki at nek nako diko jamm xerem mogo dekk ba kera bu mu gëmé yalla yunit yoy ñaanal ko la nga na ga wër mo len inni man tay amantu bi rabbikum gëmna seen borom fasma'un way way deglu len sama warati bi te jarñoko wa fasma'un deglu len sama warati bi te jarñoko tabarakallah mu fasire ne ñe lamma qala lahum zalika wa nafahum وأعلن إيمانه وثبوا عليه وثبت رجل واحد فقتلوه ولم يكن له أحد يمنع عنه أزاو مفسر بي نبي خميني وخنا لن واراتي بي لا إلين بيرني بنبتنا جكة لخوم نلن أشهد أن لا إله إلا الله وأن هؤلاء رسل الله مدد تبندو تبند benn goor rek dadi koy sommano dadi koy xoj dadi koy ray ba mu dee amul kenn ku taxaw seen diggante ak moom ba demee ci Mukhtasar Ibnu Kasir ci jëkkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent nekk li boo bii mu fasiru ne nekk li foofa la ñu ko jële tabare yi mu ne wasabu alayhi fawatiuhu bi aqdamihim xatta maat dañoo jëm ñoom ñëpp di ko nappaaje ba mu dee am neena am nañu it ramu bil hijara hatta mat dañ ko am nañu dañ ko sadd xeer ba mu de lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi jukki ñaar ko ñaar xatum témir ak ñent kon nak waji ndeysan do lañu warate ñeme deug lol ni Musa ñeme deug lol ni Musa alayhi salam ci kanam Firaun ñeme deug lol ni Ibrahima ci kanam Namrud ñema deug lol ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kanam Quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakallah waye bam dexe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga and ak shuhada yi da nga and ak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah bañ ko dugale kon aljanna manam mu yeg ne neexna xala mu ne ci alakhir ya layt qawmi akane xon sama nit ñima rayon akane xon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lima jegele rabbi sama borom وجعلني مبولما من المكرمين تنيمي تيرال اك نيهون سما نيت نخام كو ولاي دي وو نيت تي نيب دي وو نيت تي مباخ غاراي كو bang ko reyo yalla ma yor teranga ya ne ko kay tuddi fi ci sama keurup teranga ji mu tuddi ci bir khabrom muy aljanna ci mom neex sedd ñu amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata duggal aljanna defan mu nek ci alakhirah ci neexay di wax ne ak neexon sama nit ñi xam sababu lima yalla jeggele te boole ma ci ñimi jaral xana kon ñom daan ca nek kon ñom daan ca nek yalla di netti lolé ndax mom rek mo nek fofa motax nit ñi ñom tam man diko jot fi tabarkal waaw lolu ñu ne abu saud mune wa innama tamanna ilma qawmihi bihalihi ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب والاجر بالتوبه عن الكفر والدخول في الايمان جريا على سنن الاولياء في الترحم على الاعداء تفسير ابي سعود ديك نينتل خاتم ñaar témèr ak juroom fuk ak ñaar néna ابو سعود yene bi mu yene ak mebet bi mu mebet bëggoon nitam ñu xam xaala bi mu nekk ndax loola yóbbu leen ci ñu faggu ay tiyaaba tuub bayi kéefar ndax ñu dugg ci iman ne na loolu mooy doxalinu waliyu yàlla yépp ci yërëm seeni noon ndax noon du ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaaye ba wuñ ca Taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarkàlla yàlla bëgg indi intervention ba mu doon indi mu ne ko ixfir li xaw mi fa innahum la yaalamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu doy waar la ibnu abbas mu ne it nasaxa qawmahu fi xayaatihi wa nasaxahum baada mamaatihi waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu deexee tabarkàlla lu am solo la ci waxinu xabibu najjar mii ci àlaxira yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min almukramin min almukramina boole ko ci ñi mu taral waaw yàlla mu ne ci suratu yasin aya ñaar fukk ak juróom ñett wa ma anzalna wàccuwuñu min ala qawmihi tanitam min ba'dihi ginaw bi waji fato min jundin ci soldar min samaa'i ci jogi asman yalla neena duma len jaral luma wacc ay soldar manam ray nit ñi alak len jarlu yalla muy wacc ay soldar yi jogi asman mu lay jaruko dedet wa ma kunna munzilin jaral luma wacc Allahu Akbar nit ñi toñ nañ ko toñ goo xam ne yàlla nee na jaralu ko muy wàcc ay malaaka yu jóge asamaan ngir rey leen jaralu ko it wàcc moom ci boppam kon loolu taxxiirun lahum wa tafqiirun li sha'nihim ndax dangaa wàcc ay malaaka ñu rey leen muy déedéet jëru ko ndax yaa wàccal sa bopp yow yàlla rey leen muy loolu jëru ko waaw noo def mu ne in kaanat illa sayatan waxida nekkul lu dul genn yu waxu dong fa ida hum tasaafa ñun ñëpp ghaamiduun ñu giin ni aw xal di giine waaw say a waxida rek saaxa bihim jibril moo leen ñu waxu rek fa ida hum mayituuna laa xaraaka bihim kenn yëmbatut ba kan ya géem ba ñu mel ne sawara wootóor ndox mu fasiroon ñu ne kon nag وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أظل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم نيدال خير من يلان لال تي ألق بي لبايا دل لنك صلو جار لدي الله سخ مي واتش أي ملائكة وخم لا مي واتش مام تي بطم نانيو بنيو رأي حبيب النجار يالا تبارك تعالى مرلن yàkkamti mbugal ga fa digal jibril ne ko demal nga yuux wa dekk ba mu yuux len ñu faatu bakka ci mu jëj juddu faatu walé ñepp dali faatu waaw nax yalla neena kullal sama waliyu man nga laal man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb motax waliyu nitu yalla joxal mba nga teral waye bul qas bul janni bul tutal ñak xam waxam bu mu tax nga weddiko kalamul awliya illastu afhamu li annani ana wa hum ñak xam seen wax bu mu tax nga weddiko nan du alquran nak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tewak dafa dem nak ba di waxe liya dedet ñooñu ay mag lañu al awliya al kumal ñom ñep ay mag lañu ko ci mën ta teral bayiko ak noné yalla mom mën na xulul bopam tabarakallah néna yoonte bi bayyi mag ñi nga xamné dañu may togn kuy togn ak ku togn yalla mu tabarakallah mo xam rawati na ko xamni yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ca def tabarakallah jik di waxit bokut ak xam di wax dund lay waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi ñu wote ki len gem nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bu ko wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yeb ndax ñoo reye asu mboram dekk bi lam nga reye len ñom yeb ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo reye asu mboram yalla ku reye asu mboram mu reye len ñom yeb wama kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nek lu dul genn yuxu jibril rek faysaum ghamidun ñom ñepp ñu daldi giim fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al ibad ci ya asratan ci way reccu ala al ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulin ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yew yew ak lu mana mana wote illa kanu bihi ludu rek ñu nek ci mom yastazibuna diko retan ci ñi nit fuñ dem ya hasratan ala al ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñu ma jaxal tok fi ma tok ku ñu ñi wedd ko ya hasratan ala al ibad kay way dama dem fan lañ nara muju ëlëk cetetet lu tiglo ni dio ni yonent ñu wedd rek fi ñu yon ñi ñu yon ni danaka ginaaw buñ fi joge la alayhi salatu wassalam ñu la tambule ci nuhun bati ñu ñu mu yon ni khakadun teemer jinni ak ñaar fukk jinni ak ñent jinni manki ben yepp rek ku ñu wara fi wedd la ya hasratan ala al ibad ما ياتيهم من ذكر من رسول ينت بمنا دون الا لدن كانوا ينك يستاذون به ديكوريتان ديكو سابوت في كل زمان ومكان رك ينت بو نيو بروم خام خام بو نيو ني سابوت كو ريتان كو واو والله ديسان دايا دال لا تك لا في نيكو صلو ناخ ني غاي راغال بان كو داف ني غاي راغال بان كو واخ بن لا تك سن يا حسره على العباد ايوه تبارك الله ودوي وار لاخو البيدوي من انهم احق بان يتحسروا على انفسهم او يتحسر عليهم فان الامر لفقامته وشدته بلغ الى حيث ان كل من يتاتى منه التلهف اذا نظر الى حال استئذائهم برسل تحسر عليه يا لها من حسره وخيبه mune ci asitu zada ala al baydal jukim ñettel xatum téñer ak ñaar fuk ak juroom ñett ni reccu ak asaf ñar mu tar war na ci ñoom ndax ay leen dal ngir reew reew reew lu ñu ñu reew reew rek bo ñoo ñu foye la nga andi ya hasratan ala al ibad ci way awalam yaraw mu ndax yeguñu kam ahlakna qablahum nyaata lañ alak li len jitu ñaata nit ñaata sepp ñaata khurun la fi ala qablahum li len jitu ñom ñimay wedd di wedd suma yonenti ñinal khurun ci ay nit al qarn moy timiriat ñaata la fi ray ci khurun ci timiriat timiriat yi ci senegal timiriat senegal yi 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timiri at yoyu ker bañu né 1 ak 9 ñaari zéro nek ci ginnaw ba tay ñu né 2 ñetti zéro nek ci ginnaw nañu sét ñaata la fi yalla ray Allahu akbar hein 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zéro ci ginnaw dañu doxale ba ak ci 1 wala ba 2 ak ñetti zéro ci ginnaw mbokk yi xol leen ni fi yalla jël tabaraku taala ci suñu rew mi xol borom xam xam yuri yi fi jaar mu jël leen xol leen borom am am yuri yi fi jaar mu jël leen monte ci biir jëlale na ci ño xamne tabarakallah kërëm leen di jël defon ñu aduna ji tukki lay doon mu jik jik ala na sen ndaw kam ahlakna qablahum min al-khurum ñaata la fi jëli yeen ñi may weddi yeen ñi nu wuta jaar fi may jaar ñaata la fi jëli annahum mawlam ñi fi jëli la yarji'una dootu ñu delu ci ilayhim jëm ci yeen jëm ci ñoom dootu ñu delu ci mukk ilayhim jëm ñoom wa in kullu tayib ñoom ñepp nak lamma jami'un ñoom ñepp ladayna muhdarun ñu ngi fi ciow ci ñun ñu ngi fi tew ci ñun yalla ne na mbolam ñu fi joge rek ñanga fofé ci mom subhanahu wa ta'ala kon mbokk yi tabarakallah sourate yasin aya fanwer ak ñaar ngeen tek ci seen baram ba ñu del ci fi ci katan suñu borom tabarak wa ta'ala li andi bi koor gi tambalé ba légui bes bu fet ci waxtu wi ba mu dess dimas ñi ngi taxawon abi yeen ci sourate yasin bi mu amé fanwéri aya ak ñaar alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdharun wa rabbatu ci wa ayatun lahumul ardu almaytatu أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون في برام تي سورة ياسين في نتولو من في فاتلي من قد يودي غلا نيغا خامني سيوني يونت ني ودكو دي واخني يونت يالا يوني ولين يوني واخال سن بوب يالا واخول دراك يدمي نيك يوي ni wa ayatun mandar gamulen di wonne yalla yoni yonenti te ku de da nga dekki lolou mandar gam moy al ardul maytat maytatu suswa ahyaynaha ni dekkal ko ñun yalla toyal ko wa akhrajna ni genn minha ci suswa habban aw fa wote mëna ji fa min hu ca fepp woowe mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk mu ne mboolem ñu koy weddi ni mbay di def waram na leen a mën a waar sëpp sëqab dugub def ko ci ak tooba sëqab dugub boobe dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba nappi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faroo dem ci benn dëkk ci dëkk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wàcce taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkalla nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg mu dem biir ñax yoyé dij dem bam yag mom dam pol dafa gatax dem bam yag mu mortan dali palpal dem bam yag palpal ma tambule gëm ko roof ay pep yu ñew ci ginaaw dem bam yag pep ma woow mu ñew dag ko mu jox la lu gëna bari la nga fa defoon te mel na meloon mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru kum jàngalul ne dekki am na yëpp doo gëm dekki wa ayatul lahum doy na leen sëkk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa bekkal al ardu al maytatu suuf woow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa akhrajna minha ñu génn ca suuf sa habban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk bi ca reer bi ca ndékki am ñu cay añib mufassiruuna ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyaauha bilqayfi fa ida anzala allahu alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij ولهذا قال بعده وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون أي وأخرجنا بهذا الماء أنواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا فسير كدي يعني يلا فعل نيرن من اندية الصوف مي ديكور نكتين مي بتواتي bu yàlla wàccee ci suuf taw ci suuf suuf day yëngatu gën a dolleeku gën a sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir mu tax suñu borom ne waaxaraj naa mi naa xabban fa min uyaakuluun maanaam génn ca bépp xeeti tepp lu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax alqurtu bi من نبأهم الله تعالى بهذا على إحياء الموتى ليدي يلا خمال لكي موالم كيف كون جم سك ساك تبكي ولا مويد ديوانكو يلا ليارا لنا لا يين لكي ندكي أمن فاتل الله إدن كيان لما مسني برام تبارك وتعالى فاتل الله إدن لما سوسين لخم نبوه ما دفكني من لكي دف man naa génne nit ñi ci biir suuf bu ñu dexe ëllëg parce que waxurtu bi jukki fukk ak juróom xëtum ñaar fukk ak juróom suñu borom ne na ba mu dekkalee suuf génn ca fet nit ña di ca lekk mu ne yëmu ma ca wa jaal naa fiiha ñu def ci suuf jannaatin ay tool yu bari jannatin ay tool yu bari ñee bay tandarma ñee bay raisin ñee bay ay mango ñe ay carotte ñe ay nawe lenn lu nekk jannatin ay tool min naxil ci tandarma wa anabin ak raisin wa fajjarna fiha ñu ballal ci suuf si mun al uyuni ay bët ndox ndax nit ñi mën a bay tabarkalla réew moo dem yàlla defal na leen lii bu fekkee ne am nañu cawarteeg nag bér bàkk yàlla daa di defar baraas yi yaatal mbay mi nee na al uyunu fépp daa di am ñépp daa di bay jàmm daa di am xeexoo beeg naayoo beeg xuluu bi daa di fi jóg bu ñépp lëggéeyul nag teg ñépp bëgg a tedd tabarkàlla léeg-léeg nit liggéey moom ba am nit ñëw nangu ko ndax jàpp ne loola moo gën a jàppandi waaye ñàkkum liggéey nii moo koy waral mu ne wa jaal naa fiha jannaat kon nag bell leen ci tool yi surtu yasin aaya fanweer ak ñent li yaakuloo ngir nit ñi mën a lekk min samarihi ca meññitum tool yooyee min samarihi ca meññitam tool yooyee waaye kat wa maa amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa maa amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw li lepp yalla tuddu subhanahu wa ta'ala tabarakallah rose tol bu mat ay hectare yu bari yo xamne gerte la yalla muna lol de mana man mi ma koy def du yeen yene ko def wa ma amilatu aidi dama dama du saxal gertem du ko magal du ko ñoral yoy yep mun ko du wol gerte ga bu koy def mun te ngelaw bu yalla yobbo ba suratul waqi'at fala yalla yone yi mel nonu ne duma defal kenn lu man kenn ku nek da ngay def li nga man ma defal li nga mun motax li akulu min samarihi wa ma amilatu aydihim sen loxo defuko di saxal jote mun no saxal barkal magal jote mun no magal ñoral ko mun no ko yoy yat mun lo waye bi ñare ci Allah ba nopi nak ginaaw mun nga goob suñu borom du goobal kenn man nga lipp du lippil kenn man nga andi ci kër gi du andil kenn ci kër gi du dum man ngeena bojj amul jenn jigen ji tok ci kër gi su yalla tabarak taala bojjal ko mukk du am du soxal kenn du walal kenn du fofal kenn tabarak taala non la koy def ba ciere jot yalla du ciereel kenn mu ngok yanga mun dal wa ma amilatu aydihim sen loxo mun ko suñu borom dana ko def waye ñu man nak buñ ci defal len motax tok rek ñaan yalla baxna lu am yalla yalla wax ko kenn waaw tabarakallah ay ji lu jara deug la ci nit ñi tok rek lu am yalla yalla baxna la wax ni diw yalla ko fi tek bu ko fi jël du fi jop nangam nangam rek yalla mu ne dedet man duma defal kenn lu man ma fi togon firawna ne Musa demal tej ko kon nak afala yaskurun mu ndax duñu sante man mi len defal luñ mën ta def jarna sante lol mom yalla tabaaraku ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhana alladhi khalaqa al-azwaja kullaha subhana gatcha ngala ma ki nga xamne lolu aw bak la tanazzaha wa taqaddasa allah ta'ala al-jalil subhana law fa bu def lu kenn mën ta def lay jefuliko subhana umra ñane yunus bi sallallahu alaihi wasallam min makkah al mukarrama ila al bayt al muqaddas wa minhu ila ila al arsh yoy mu def yeb bam koy def day ne subhana alladhi asra bi abdihi fi da wax ne wa ma amilatu aydihim sen loxo defuko mu ne kon bakku jotna mu ne subhana gatcha nga la ma ki nga xamne سبحان الذي تاتشنغا لا ما كيغا خامني خلق الازواج مو بين خيدي كلها ييب مولم خيدي ييب موكو بين كلها خيتي كولوري خيتي لكي خيتي جمي مولم بري ييب موكو بين خلق الازواج كلها غور جيجين ييب mimma tumbitul ard ci mbolem lu fof di faxal def na ci goor jigen mimma ci lepp lo xamne tumbitul ard fof dana ko faxal mu def ci goor ak jigen ta raison tandarma garab bu meuna don mbay mu gatt mi mu ne mu def ci goor ak jigen wa min anfusihim ak ñoom ci seen bop do adam yi mu def ci nit ku goor ak nit ku jigen waaw nit ku goor ak nit ku jigen wa mimma la ya'lamun ak lenen lu ngeen xamul seen xam xam addu ci mu def ci goor ak jigen nga deg mu wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun lenn mu yalla bind mu ne bind na ci goor bind na ci jigen lu ngeen nak motax borom tabaraka wa ta'ala ken gëm te mag ak magay mom nga xamne won nañu ne lepp lu mu bind amna xéet goor ak jigen nit ñi dañoo defoon ni ñu nekk ci digënté bayyi may ak nit ñi rek alquran ñu ci mu'jiza dahira bi bu saxal lo xamne xam xamu tay feñal nako ci jamono ju jégué ci woné ne goor ak jigen digënté nit ñi ak bayyi may ak gañcax gi ak sax pepp yu ci dé atom ak mbolé nekk téef yi ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxon ne moy li gëna suuf li gëna tuuti ci kaw suuf waye it ndekete dafa am goor ak jigen mukhtalifayn tabarakallah min al isha al karabai salib ak mujib waaw negatif ak positif bu fekke mu lañ koy waxe ngeen jéggal mu ci tabarakallah ndax seen lak yoyu tabarakallah mu ñu mako ñaar yoyu ñoy dugulante mu mëna saf lo xamne day am budé ci courant courant am plus ak moins tabarakallah yoyu yeb nga xamne kon day am ci digënté gantax gi a'da muzakkara wa a'da mu'annafa ay ci goor ak ci jigen fa subhana al-'ali al-qadir al-qa'il subhana alladhi qalaqa al-azwaj kullaha mimma tunbitu al-ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lam lolu ad-docteur muhammad ali saboni nak al-ustad ci kulliyat shari'a wa dirasat al-islamiyya ci jami'ati umm al-qura ci maktab mukarrama ma wax wax joju ci tafsir bu ñu tuddé safatu tafasir ci jukki fuk ak ñett khatum jurum fuk ak ñaar tabarkal yalla mu ne wa ayatun lahum bayna lan batay mandar gam yi wone yalla kenn la te amna kat mandar gam moy lan mu ne al-laylu guddigi naslaxu dañuy génne minhu ci moom annahaara bëccëg bi naslaxu nag jëf ji mooy ni ñuy tàqalee derub bëy ak bëy ba loolu mooy naslaxu ni ñuy tàqalee deru bëy ak bëy ba mu nekku mbuus ñu fulli ko ci biir génne ko ku mën a fees dëgg bu ko defee tabarakallah noonu lay mel naslaxu minhu annahaara bëccëg bi mu ne génnee jóge ci